بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دا سورۃ یونس کې دویم باب دا وی ذکر کړی و چې اولای شفاعت عند الله او بیا سراج کو پیغمبر باندې چې موږ ته معجزه نه خي بیا الله رب العزت دې حال بیان کو چې مصیبت و تورسی نو ماته چیږي وی او کله چې هغه تکلیف تلری کوم نو بیا بل چا ته نسبت کوي د رستو آیات کې د دغه خبرې وضاحت کوي چې دا تکلیف وته څنګه ورسی او دا الله ته بیا فریاد څنګه کوي نو ولته ناقلی دلیل ذکر کی بیا د دې حال چې دا د زجر د پاره بیانې چې وګوره دي څه هو الذي الله ذات يسيركم في البر والبحر چې ګرځي تاسو په اوچا او په لمده کې په اوچا کې دغه دې په خپو یې هم ګرځي دغه سي په خانو او پاسونو په خرو یې هم ګرځي او څه خو بیا په نور سيزونو ګرځي په ګاډو کې او په ریلونو کې او دا دي کنه يسيركم تا لا ګرځي خلق او په دریاب کې ول بحر چې باغې کې څومره انتظامات دي کشته دي بیړې دي جهازونه دي لوی لوی بحري الله اذا زتا سو ګرځو ما يسيركم خا نو ګرځي خودي په خپل نو کې څوک ته نه تاسو کی کنه نو دی وی خلق تا چیر ډیرو ګرځي زو پلان یې زلالو پلان یې زلالو ډیر لوی سفر وموکو نو ځواله خبره صحیح دی ها ځواله صحیح دی دی ځان تزکوي لشي چې د دې اختیار دې کنه که په خپل خپل ګرځي نو می اختیار دې په اراده باندې ګرځي کنه بغیر د اراده نه هو بغیر د اراده نه څوک نه ګرځي بغیر د ټیکسی والو نه ټیکسی والو په خپل اراده نه ګرځي خو چې څوک راشي وي لانی زه ته ځنو ښه لانی زیت از نوی خواد ده خپل اختیار نشتا خواد ده چاکم پل بمخا کنو و بیا هم ده اختیار یه ده کنو نو ذکر دیتا نسبت صحیح ده او اللہ تا ذکر صحیح ده چی ده اخپوکی والا طاقت چاہ چولی ده و ده سورلوکی والا طاقت چاہ چولی ده دا انتظامات ولا چا کړی دي الله مزواله صحیح دي کله وی چې دی ګرځو نوم صحیح ده سو یسیرکم فی البر والبحر اوس حال بیان یې ښا حتا اذا کنتم فی الفلک ترذی پور تاسو ګرځې چې دریاب تراشه په کشتو کې کینه حتی اذا کنتم فی الفلک ترزی پوری چراشه تاسو او یا تاسو په کشتو کې وجره نبیهم بریح طیبه اروانی دا کشته په دې خلق باندې پنرمه هوا سره بریح طیبه هوا چې نرمه یې نو خلق خوشاله کړي خوشګواري خلق خوشاله چې کوم طرف تزیزی او اپل هوا یې نو بس دې تبریح طیبه نو یې کنا او فرحو بها ازی ډیر خوشاله پدی هوا باندې پدی منزل باندې چیر ډیر ضرب او رسو دا حال ښه جات حریح عاصف نراشدی تا سیلے او هوا سختان کاربل شان شي معاملہ بدل شي ریح عاصف سخت سیلے چاغه چامخ نه کوي هغه چامینت نه مانی نو یو په سیلے پرالا نو کشته ول رامن نکړي اوس کشته خو نشي تل بیا پلا بل فجاهم الموج من كل مكان اور اغلی دیتا چپی د دریاب د هر طرف نه سیلے چډیر شنو دریابم بیا خیر نه کوي کنه هر طرف نموجونه روچت شو چپی روچت شوی وزنو انم احیطو بیم ادغا وقت که دی گمان راشی خواه چه دامون تا پیغمبر ویلو چه گور عذاب براشی ندا باغی نو برو تا دور خویات دی که نخواه پیغمبران خواتا ویلو چه گور که سرکشی کوئے بغاوت کوئے نافرمانی کوئے نو عذاب بدر باند راشی نو دی آپا لفکر لارشی چه خجور دا غا عذاب راگے وزنو او یقینو کی انم محیط بهم چمون خورا گیر کلی شو او بس وز خلاصے نشتا دے تا اللہ دا پخانو مشرکانو حال بیانی خوا دا عربو دا آغا زمانی نبی علیہ السلام نمخ کے دا جاہلیت اغا حال بیانی چه دا آغا مشرکانو دا حالو خوا دعو اللہ مخلصینا له الدین نو چغی کی اللہ تا دا سی چه شرک پا کی نئیم ورو دا توحید دار چا پا دی کمی کے پروت تے دار چا پا دی تانا کے پروت تے ہو نیخ کارکی خواب ولی آنور سیدونا پی دا پاس شوی دی دا باطل زور دے پی کنا اچھ دا سی وقت راشی کنا از دی نور اسباب ختم شی نو دا وقت کیا توحید پا کی روچت شی باز نو چغی کی اللہ تا دا سی چذبل چانم پکنی مخلصینا لہ الدین خالص کی اول راب لنا آواز نو دا خنشو دا خو گلو نشو دا خو دیر خشو چی بزیر ہے کی خو اللہ تا آوازو ککنا لینن جیتنا من آزی اوئی چې الله که خلاص دی کړو د دې مصیبت نه او د دې چپو نه او د دې غر کې دونه لنکونن من الشاکرین یا الله مونږ به چر شرک نه کوم مونږ به شاکرین شو کافرین بنو یو یا الله مونږ به چر بیا کافرین نه یو ښا شاکرین به یو دغه عقیده به ساتو او بس ساتو پارس کې आवाज کوم دا حال بیانی ولما انجام نکل چلے اخلاص کی وچی تاولی ددی خلی تاو گوری چڑیر پہ اخلاص سرے سوالو کن اذا هم يبغون في الارض بغير الحق بیاغ چلی خواه بیاغ خلقی چی بغاوتو نکی وزمکا کی نافرمانائی کی بغیر الحق ناجائزا دا خو یو عکرمو دا ابو جهل دیه وروتا چه مکم معظمه فتح شوابکم ورز باندی نو دا مکی مشرکان مکی خلق سو کتختی دو چا ایمان راوڑو چا داسی دا مسلمانانو پا کورنو کی پناہ حاصل کنا گڑ وڈ شدیر نو اکرمام پا کی تختی دنو کشتے کی سور شو نو پا کشتے باندے دا حال را گئے وډو بيزو پغار کې زوښوا نا کیشته والوي چې اخلصو د اخلاص نه کار واخله او په دې وخت کې استاد واغاله هن نشیرات لې هغه څه نشي کولې دلته په اخلاص کار کوي چې الله ته چغا کوي خان وی هکرموي چو اللہ لئلم ینجینی من البحر الا الاخلاص فلم ینجینی فی البر غیره قسم پخده چی دی وقت کی بغیر دی اخلاص نظر پا بلس نشم بچ کے دے نو پوچا کیوں نشم بچ کے دے او بیا سوګند کو انو مې واغستو چې الله زما تاسو سره وعده ده چې کزه دې دې مصیبت نه خلاص کړم ولا اتینا محمدن ولا ازعو یدی فی یدی زما زما او نبی صلی الله علیه وسلم تبا زما او داغه په لاس کې وخت په لاس کې زما ایمان براوڑم بس هغه وعده رښتیا شو چې کله خلاص شنو راغی ایمان راوړو اپوږه چې دی وخت کې بغیر د اخلاص نه کار نه کیږي نو په بل وخت کې هم نه کیږي دا خاصه کیسه ده نو بازي بګی تاسو شاکرین شو کنه ها اوس د دې زمانی نو مشرکانو حال وګوره دا تفسیر روح المعانی نن نظر سو کال مخ کې تیر شوی دا خپل زمانی حال بیانې ښه نماته وی چاته وی جوان ته خبیرن ته خو خبره کنه ها بین الناس الیوم اذا تراهم امر خطیر وخطب جسیم چنن دی خلق ته یو حادثه راشي او یو مصیبت راشي فی برن او بحرن کپوچه کی کبلم دکی دعاو من لا یذر ولا ينفع اگر چاہتا آواز کئی چیغین نقصان حصول شیئن فائدہ ولا یرا ولا یسمعو اناغی لذل کولشی ناوری ذل کولشی اگر تا آوازو نا کئی نگور دیو دخپل زمانی بابا گانی آدی خوا دار زمانہ کی پل پل بابا گانی دیوی زمونگ پا زمانه که فمنهم من یدعو الخزر و الیاس سوک خزر تاوازو نکی کنوی جوان دے دے سوک الیاس علیہ السلام تاوازو نکی فمنهم من ینادی اب الخمیس و العباس تداغی زمانه بابا گانی سوک پا کی آوازو نکی اب الخمیس تا او عباس تا ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة اباز پکې د خپل امامانو ته आवाज نه کوي چې امام شافعي صاحب رحمت الله یې امام نور له سنور ذکر ومنهم من يزرع الى شيخ من مشايخ الأمة بعض پکې ذاتي چې ارتد امت یو ولي ته اواز کی یو بزرگ تا اواز کی چې مشهوري کنه ده لوی ځوان شو ده وی ولا ترى فيهم احدا يخص مولاه تو پک یو تندا سونه ویني چې هغه اواز الله تا اواز کی لکه په خوانو مشرکان چې وکاو هغه څه نه خو کنا ابو جهل دی خو کنا هغه په داسې وخت کې نور ییر شو الله ته اواز کو ازي وی چې زمونږ په دې کې یو تندا سينه پیخيږي چې خص مولاه بتزرعه ودا چا جزي وتو کی او وی ولا کاذ یمر له ببالنا هغه په زړه کې مدانه تیریږي چې نو لو ذا الله تعالی کچر الله ته اواز کو وحده ينجو من هاتيك الاحوال نو بچ بشي اخلاص بشي دې هي مصیبتونو نه نوسر حلمانی منتوی شفا باللہ تعالی علیکا سوگند لدرکوما قل لی ایو الفریقین من آزی الحیثیت اہدا سبیلا ما توایا چکم یو دیدوارو فریقین نا دا دی حیثیت نخا سی لہر والدی چاگا مشرکان چی دعو اللہ مخلصین له الدین اغخو او کنداخ دی چدا بابا غانو تاوازو نکی خا چیارا زمانہ کی کنا زمو وقت کے غازی شاہ دے دا تا گنج دے ہو بر امام دے ہو دا حلا ویو دائینا اقوى مقیلا او کم یو دی بلون کو نرشتین دے پا خبر رکی خا بیاویو الاللہ تعالی المشتکا اللہ تاو فریاد کو بلدے خونشتا دا جڑا من زمانین دا داس زمانینا اصفت پیه ریح الجهالت چپاغی که ده جهالت سیلی دی و توفانو ندی او تلاتمت امواج الظلالت او ده گمرهای غموجو نپا کی روجت شوی دی نو خرقت سفینت الشریعت ده شریعت اگه کشتیش لولی ده شریعت والا پا کی سوک نیش دوی خواب او اتخذت الاستغاثه بغیر الله تعالی او فریادونه امدادونه د غیر الله نه غوښتئ شي د ذریعہ د نجات ګرځول ده ها او ی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پاتې شوی دی دا غي نمخ تدیر هلاکتونه دی او تباہی دی کچری نوم دی واغست او غک کیفا دا غد پلی زمانی حال بیانی چیر سورا پرخ دے تا دی زمانی دا مشرکانو دا آغی آغی تا پا حادثہ کی خدای یاد شو آغی تا پا حادثہ کی خپل باباگان یاد شی آغیوی مشرکان بوتنوینو ارکلا چخلاس کی دی لران ازام یبغونا فی الارضی بغیر الحقی دغه وخت کې دی بغاوتونه شروع کې په ځمکه کې نه جایز الله تعالی ان کې یا ایو الناس یخلقو انما بغیکم علی انفسکم چر څومره بغاوت کوي ار څومره گمراهی کوي نو په خپل ځانونو باندې هم دا او بل په لبنځي تاسو په کې راګیږي متال حیات الدنیا زه دنیا کې مزیو کې او الله مشرکان ته وي چې دنیا کې مزیدي ښا دستاو د مزو زه دې ارمانو نورې جوړه او بیا په لسنشت ښا متعو متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم بیا مونږ تاسو راتللې فننبئکم بما کنتم تعملون الله خبر بکم تاسو باغی عمل چې تاسو کړی دی او داغه پثمه یې چې له موږ له داغه جو اسوابونه او اجرونه او درجه را کوي الله یې خبر به موږ ما تاسو دا عمل تاسو عمل کې اخلاص نشته تاسو عمل کې د الله رضا نشته تاسو عمل کې تشریعه ده او مخلوق ته خود نه ده هر کار ذریعہ دے اور یا خوشیر کی خفی دے دې زرا عمل نه پاتې کیږي. هو الذی الا غزات یسیرکم چې ګرځیرا ګرځی تاسو په البر سو پوچکی والبحر سو پلمدا حتا ترلیچی خبر دې حتر او رسیدا کنتم فی الفلک چیتا سو پکشتو کی وجرے نبیم بریحن طیبتن او روانی پدی باندی دا کشتے پدا سی ہوا سرا چی نرم دا خوشگوار دا وپریحو بیہا او دیٹیر خوش آلی پدی باندی او خبر ندی خوا جاتا ریحن عاصفن نراشدیتا ہوا سختا وجاءهم الموج من كل مكان اور اشدی تا چپید دریا او ظاهر طرف نا دا په دریا بونو کې خو په خواو خو هم دومره بنو ښا حادثه پوچا کې ډیری پوچا کې اوس حادثه ډیری ولی د وچی دا کشته چې روانه یې کنا او فیملی پکی ناستی کنا دی پکرو لوکی کلی تزیخا داو گورو او کلا پا آیو ریب کیری ڈباو تاوی کسو اگی کی کلی تزی فیملی ناستی خا جدا دی کشمول لاؤ دی دغل ورشی کنا نو ڈس چی خا نو خواګې دا نو څوک بګی ژوندې پاتې نشي ښا جات هاري هن عاصفون داسې خوشاله روانو دا کلی خبرې به کولې ښا چغی تر امر به تکړې دا اوی با اډې تر اوتی ښا او ګاډې به راوستي اډېر خوشاله ځان سره سره اوړي کنه چې دا پلانې له جوړو واغسته دا پلانې له واغسته او دا زمره ویل دا کراچی لوار اوړه تا فرحو بیا خوشالي اچې ګلسی او پټریله کې ورننو دي کنه یا تهاری او ناسبن دا کار ډیر دی ښا دریا به بیا زمره یې باندې وزنو انم احیت بهم او دی یقینو کې چې مون خوراګیر کړی شو دا خدا اللہ عذاب دے چمون پا کراگیر شو دا وقت کسری تا خپل عمل ټول را مخامخ شی کنا چیسی دی گیر پریخی دا اسی منزونا و دسونا کے او دا پلانی کار چی دے کڑیو پلانی نا چی دے دمرا روپے والی وی پلانی سر چی دمرا دوکا کڑیو پا ٹیرونو کی او تا چې دا سرکاری تیل خرص کړی دي دا ټولر سو ته دا دی راځي ښا نو دا چپی نه دي دا خپل عملونه دي سوره حلق په دې کې لار او بیا خاص کر چې اختر ل روانې کلی ته دي او نه رسی الله ای ته دا سایخ لري چې ته ورسی زما دې په لار کې پکاوړه کما دا نه دعو اللہ مخلصینا لہو الدین نچغی کی دغا مشرکان فدا سے حال کی چذبل چانم پکنی خالص کی اللہ لرب لنا ذکا پوئی گی چذی وقت بل سوک نرا رسی او سوئی لینن جیتنا من حاضی یا اللہ کذی مصیبت نا دے خلاص کرو کنا لنکونن من الشاکرین نخام خواب منگستا تابداریو یا بچاری زبل چاہتا آوازن کو استانا فرمانی بند فلمان جاؤم کل چلے بچ کی اخلاص کی ازام یبغون فی الارض بغیر الحقیم دقا وقت کی دی سرکشی شورو کی پزمکا کی خوا ناجائز اگا د شرک خبری بکی او دا بکی او بیا با وقت پلی زلی خبری کی خوا چدا خبرو مشرانو ایلیو چدا دا اللہ نازولی دی ګورو تا دا خو یې مونږ په خپل وخت باندې د دې شکرانی ورکړې وی او د دې خیال نو په کار را لکه نه ګوره و چې ته بوتلو دا معنا دا وی چې مخکې وی دا له مکر فی آیاتنا دا دې غمکر دی الله تعالی آواز کی یا ایو الناسو اے خلقو دروغ جنو ٹگمارو گن کپانو انما بغیوکم علی انفسکم ارسم لے چی سرکشی کوئیں ارسم لے چی نافرمانی کوئیں نستازو پدی نفسنو برا پریو دیخا او مطال حیات الدنیا او زی دنیا کی سکو کے مزیو کے پدی جوند دنیا کی دا مستاوز پار جنت گردو لے دیں سمیلینا مرجعکم بیا منتان ستاثرات اللی فننبیوکم خبر بکو تاثر لرا بما کنتم تعملون باغی عملونو چی تاثر بامیشہ دا پارا کولو اتو بامت نیستا تر مرگ پورم دا کارو نو دا باباگانو دا زیارتو نو او دا شکرانی وی دا نظرانی وی دا جنڈی وی نو توبیت نیستا نو اللہ یوس بام خبر کم خواه طالب از خپل عمل باقاعده پوره پوره سزا درکول شي خان.